równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Lato z Zenkiem w MediaMarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Siedemnasta minęła, 15 sekund temu, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy poniedziałek, jest 13 lipca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Brakuje już tylko informacji z czterech obwodów. Za chwilę relacja z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Otwieranie się Platformy na nowych ludzi i nowe idee, zapowiedział Rafał Trzaskowski. Co najmniej kilkadziesiąt ton odpadów wyrzucono na pola pod Szczecinkiem. Burmistrz zawiadomił prokuraturę. Dane z 99,99% obwodów głosowania przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. Brakuje protokołów z czterech obwodów. Przenosimy się do siedziby PKW przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwio, jakie są najnowsze dane drugiej tury wyborów? Według najnowszych danych na prezydenta Andrzeja Dudę głosowało 10 433 576 osób uprawnionych do głosowania, co daje 51,8% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 48,92% głosów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej głosowało 9 993 712 osób. PKW czeka na 4 protokoły z obwodów głosowania z Wielkiej Brytanii, 2 z Londynu i 2 z Manchesteru, choć te dane w znaczący sposób na wyniki już nie wpłyną. Według najnowszych danych Andrzej Duda uzyskał blisko 440 tysięcy głosów więcej niż Rafał Trzaskowski. Frekwencja wyniosła 68,7%. Najwyższa była w województwie mazowieckim, ponad 73%. Najniższa w województwie opolskim. Tam zagłosowało 59,92% uprawnionych do głosowania. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Drugą turę podsumował też kandydat Koalicji Obywatelskiej. Jak mówił Rafał Trzaskowski, od początku było wiadomo, że nie będzie łatwo. Ale walczyliśmy do końca, jest to powód do wielkiej dumy dla tych wszystkich, którzy się nie poddali i którzy stworzyli tę nadzieję na europejskie państwo, które będzie dużo bardziej efektywne i dokładnie tak będzie. Natomiast oczywiście trzeba też wyciągnąć z tego wnioski, dlatego że wszystkie partie polityczne, a zwłaszcza moja partia polityczna, musi się otwierać na nowych ludzi, na nowe idee. Rafał Trzaskowski pogratulował też zwycięstwa prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Rekordowa frekwencja w obu turach pokazuje, jak silny mandat chcą dać Polacy prezydentowi, powiedział z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dojrzałość polskiej demokracji, dojrzałość ludzi do tego, że mówią tak, ja mam głos, ja chcę z tego głosu korzystać i chcę, żeby reprezentował mnie mój prezydent, który zostanie wybrany. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, że staraliśmy się zorganizować te wybory poprzez rekomendacje oczywiście, bo organizuje je PKW, ale w sposób maksymalnie bezpieczny. Podczas pierwszej tury wyborów nie zaobserwowano zwiększonej liczby zachorowań i jestem przekonany, że po drugiej też nie zaobserwujemy, dodał minister Szumowski. Współpraca między Warszawą a Kijowem będzie kontynuowana, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, piszą ukraińscy dziennikarze. Ich zdaniem w polityce prezydenta Andrzeja Dudy wobec Ukrainy ważne pozostaną problemy historyczne. Korespondent ukraińskiej agencji Ukrinform w Warszawie Jury Banachewicz w swoim komentarzu do wyniku wyborów ocenił, że podczas drugiej kadencji Andrzeja Dudy dotychczasowa polityka wobec Ukrainy nie ulegnie zasadniczym zmianom. Będzie to oznaczać wsparcie Ukrainy ze strony Polski w kontekście rosyjskiej agresji, ale jednocześnie twardą politykę Polski w dziedzinie spraw związanych z historią. Podobne prognozy zawarto w artykule na stronie programu TSN, popularnej telewizji 1+1. Wydanie przypomniało wypowiedzi Andrzeja Dudy potępiające rosyjską agresję i jej neoimperialną politykę. Jak czytamy, Polska najprawdopodobniej będzie kontynuować zdecydowaną proukraińską politykę na arenie międzynarodowej, ale będzie też wywierać presję na Ukrainę, jeśli chodzi o kwestie m.in. ukraińskiej powstańczej armii. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Co najmniej kilkadziesiąt ton odpadów z kołobrzeskiej oczyszczalni ścieków rozrzucono na polach w okolicach Szczecinka. Burmistrz powiadomił prokuraturę i Inspektorat Ochrony Środowiska. Firma, która miała utylizować nieczystości, wynajęła od Agencji Mienia Wojskowego tereny, na których przynajmniej kilkukrotnie wyrzuciła odpady mogące zagrażać środowisku, mówi burmistrz Daniel Rak. Tutaj nigdy nie było prowadzonej gospodarki rolnej. Po tych polach, kiedy się jeździły amfibie i czołgi, są to tereny, których skład mineralogiczny to przede wszystkim piaski, grunty przepuszczalne. Dodatkowo znajduje się tutaj naprawdę duża ilość rowów melioracyjnych, które są ze sobą połączone, a w ostateczności trafiają one przecież do naszego jeziora. Szef kołobrzeskiej spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Paweł Chryciów obiecał współpracę w wyjaśnieniu sprawy. Zostały przekazane dokumenty, które mogliśmy już jako spółka w tym momencie przekazać drugiej stronie. Zostało wszczęte postępowanie przez WIOŚ. My w tej chwili też robimy wewnętrzne postępowanie, żeby sprawdzić, czy ta firma w 100% ze swojej umowy się wywiązywała. Będziemy dostarczali wszystkie dokumenty, o które WIOŚ poprosił w tej sprawie. Kierownictwo wodociągów zapewniło, że odpady z oczyszczalni nie będą już przywożone do Szczecinka. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. Najważniejsza sportowa decyzja dnia zapadła w Lozannie. Tam Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu pod znakiem zapytania postawił sens istnienia finansowego fair play. Po odwołaniu Manchester City Trybunał postanowił, że Anglicy jednak będą mogli zagrać w następnej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów, a mieli być zdyskwalifikowani na dwa sezony. Klub miał także zapłacić grzywnę w wysokości 30 milionów euro, a po dzisiejszej decyzji zapłaci tylko 10 milionów za to, że nie współpracował z UEFA w czasie postępowania. Co to za kara w porównaniu z 200 milionami, które w czasie sezonu klub zarobi w Lidze Mistrzów. Decyzja, delikatnie mówiąc, kontrowersyjna. Jeden z najlepszych siatkarzy świata, Bartosz Kurek, najlepszy zawodnik ostatnich mistrzostw świata, podpisał kontrakt z japońskim zespołem Wolf Dogs Nagoya. Mówiło się, że Kurek zostanie we Włoszech, że pójdzie do lepszego zespołu, a tymczasem Japonia. Były rozgrywający reprezentacji Polski, trzykrotny wicemistrz Europy Ireneusz Kłos tłumaczy decyzję naszego zawodnika. Przez pryzmat patrzę chyba finansów, bo tam tylko może w Japonii grać jeden zawodnik i oczywiście biorą tych najlepszych i za to naprawdę nieźle płacą. Zbada teren japoński przed olimpiadą, też jest ważne, może będzie grał na tych salach, na których będą rozgrywane te mecze olimpijskie. To nie jest jakiś kopciuszek Japończycy, no naprawdę jest ta praca nie tylko w sporcie, ale generalnie postawiona na wysokim poziomie i każdy się do tego przykłada. Nawet nie chodzi o granie, ale o trenowanie. Wszystko jest od A do Z, jest poukładane i wydaje mi się, że też może na tym Bartek skorzysta. Wszyscy mieli ostatnio źle, ale już pięcioboiści mają wyraźnie pod górę. Odwołano zaplanowane na wrzesień Mistrzostwa Europy. Ze względu na pandemię już wcześniej postanowiono, że w 2020 roku nie odbędą się żadne zawody Pucharu Świata. Mistrzostwa Świata Juniorów zostały odwołane, Mistrzostwa Świata Seniorów na razie zostały przeniesione do Meksyku na październik, ale szanse, że się odbędą, na razie za wielkie nie są. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze o tym, co w pogodzie jutro. Zachmurzenie umiarkowane okresami na północnym zachodzie i południowym wschodzie, wzrastające do dużego i tam proszę się liczyć ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura jutro od 20 stopni do 24, miejscami na ziemi lubuskiej i w Małopolsce nawet do 25. Lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej około 19. Wiatr jutro słaby w zachodniej połowie kraju, południowy i południowo-zachodni, we wschodniej zmienny z przewagą kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ile ty tego nabrałeś? Mapa. Ale po co ci papierowa mapa? Przecież teraz się tego nie używa. A jak nie będzie zasięgu, to jak pani trafi? Wyruszamy w podróż po granicy polsko-niemieckiej, aby dowiedzieć się, z czego żyje granica. Czy czują się państwo u siebie, czy obco? Pomóżcie nam i podpowiedzcie. Dzwońcie. 22 i 7 truje. Granica małpa polskieradio.pl. Adam Bogoryja-Zakrzewski i Agnieszka Szwajgier. Termosik na herbatkę? Na kawkę. A wziąłem też kawiarkę. Nie będziemy pić rozpuszczalnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Smartfon Huawei P40 Lite z poczwórnym aparatem fotograficznym. Po 70% rabacie tylko 300 zł. Mediamarkt. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm.

sankcjami Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec, i obrońca rodziny. Jego rywal Rafał Trzaskowski, reprezentujący bardziej liberalną centroprawicę, osiągnął jednak bardzo dobry wynik, zważywszy, że nie miał wsparcia aparatu państwa, odnotowuje gazeta. Mało pochlebnych słów pada zaś na temat stylu walki o najwyższy urząd w państwie. Kampania rozegrała się w jadowitej atmosferze, kwituje Corriere della Sera. La Repubblica. Lewicowy włoski dziennik pisze, że niedzielna druga tura wyborów to kolejny przykład odwiecznego konfliktu dwóch dusz Polski. To batalia, która coraz bardziej polaryzuje wschodni kraj, należący do Unii Europejskiej i NATO, czytamy. Die Welt. Polska definiuje swoje miejsce w Europie. Tak polskie wybory podsumowuje wydawany przez Axel Springer niemiecki dziennik. Wynik wyborów prezydenckich pokaże, w jakim kierunku pójdzie Polska w następnych latach. I ten wynik jest szczególnie istotny dla Niemiec. Nie tylko dlatego, że Polska awansowała do grona najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, również dlatego, bo aktualne stosunki polsko-niemieckie kształtuje różne podejście do kwestii takich jak choćby gazociąg Nord Stream 2, stosunek do USA czy do Rosji. Czeski rozhlas. Czeska rozgłośnia w swoich relacjach skupia się na rekordowej wyborczej frekwencji. Mobilizacja wyborców była imponująca, komentują dziennikarze. Liczba osób, które mimo pandemii pofatygowały się do urn, świadczy o wysokiej świadomości obywatelskiej. To bardzo dobry sygnał z Polski i przykład dla Czech. Wszystkie te informacje, relacje z zagranicznych mediów zebrała dla Państwa Magdalena Dercz. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już 16 minut po 17. Trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Ja jestem właśnie na trasie S5 między Poznaniem a Bydgoszczą i chcę powiedzieć, że jest kilkukilometrowy korek. Coś tam się stało, widziałam. Jeżeli ktoś jedzie w stronę Bydgoszczy, w kierunku Poznania, to niech zjeżdża w Kostrzynie, na zjeździe w Kostrzynie, który jest następnym zjazdem. Czyli ostatnim zjazdem przed tym korkiem. Bardzo dziękuję, że Państwo są tacy skorzy do pomagania sobie nawzajem. 22 i 73 to 1 7 1 3 3 5 SMS-y, bardzo proszę. ZD trzymałpa polskieradio.pl. Można wysyłać także wiadomości mailem. A za chwilę ten temat, który nieco Państwa zaintrygował. Już za moment w Trójce będzie o muchach. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. No i taką życiową prawdę wyśpiewał Państwu Muniek Staszczyk. Zapraszamy do Trójki. Gryzą, bzyczą, naprzykrzają się. Co jeszcze robią i do czego to może doprowadzić, przeczytali Państwo być może w przygodach dobrego wojaka Szwejka. I choć smakują ptakom, mało kto je lubi. Są za to tacy, którzy dobrze je znają. Profesor Stanisław Ignatowicz. Muchy pojawiają się już wiosną, ale w większych ilościach występują latem, właśnie w lipcu i w sierpniu będzie jeszcze ich więcej. Były lata, kiedy licznie występowały muchy już nawet w maju, ale reguła jest taka, jak opowiedziałem. Muchy nie da się tresować, nie chcę aportować. Mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kupie. Płodność jest niesamowita. Nie dzieje się tak, że muchy pokrywają kulę ziemską, chociaż nawet centymetrową warstewką. Jest ich tyle, ile jest, dlatego że działają czynniki oporu. Chociaż pająk muchę zjada i ptak czasem pożre gada, nijak pozbyć się owada ciągle są. Ewolucji to jest błąd. Winna era przeszła, kiedy gdzieś daleko stąd mucha z drzewa zeszła. Zacieranie łap, a także czyszczenie głowy, a dokładniej oczu, to jest jeden z elementów zachowania się much. I tu trzeba wiedzieć następującą rzecz. Na stopie muchy są przylgi, które pomagają im swobodnie spacerować po suficie. Nie spadają przecież. A chodzą grzbietem do domu. Na nogach, na stopie znajdują się kubki smakowe, które my mamy na języku. Gdy mucha chodzi po szynce, to ona smakuje ją, że dobrze ona smakuje. Żeby organy te dobrze funkcjonowały, muszą być czyszczone. I stąd muchy tak charakterystycznie zacierają swoje łapy, aby właśnie je oczyścić z brudu. Ale przyszedł czas najwyższy muchom rzec! Go home! Wracać muchy tam, skąd przyszły, won na drzewo, won! Muchy dla Państwa łapał Stanisław Perzyna. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Robert Plant w Trójce już teraz. No właśnie, to jak to jest z tymi owadami? Wspomniane muchy i komary to są strasznie uciążliwe dla motocyklistów. Wiem, co mówię. A, to prawda. Czasami, kiedy się latem podróżuje, to po południu i wieczorem, prawda? Szczególnie, kiedy się dojeżdża na miejsce po kilku godzinach na motocyklu, to na kasku takie ślady naprawdę zostają. Aż trudno to wszystko potem doczyścić. 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. A zaczynamy od dobrej informacji dla konsumentów, bo ceny energii dla gospodarstw domowych nie zmienią się do końca roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych taryf oraz zmian w czterech firmach. PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót, mówi rzeczniczka urzędu Agnieszka Głośniewska. Te postępowania trwały od początku roku. Przedsiębiorcy byli kilkakrotnie wzywani do uzupełnienia wszystkich dokumentów i przedstawienia takich informacji, które pozwoliłyby nam ustalić, czy te wnioskowane podwyżki i zmiany są zasadne. Zawsze, za każdym razem, kiedy prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi postępowanie taryfowe, to jego celem jest zapewnienie, że ceny energii, które proponowane są odbiorcom końcowym, będą racjonalne i uzasadnione. W opinii Urzędu Regulacji Energetyki obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez firmy podwyżek cen energii. W wyniku epidemii koronawirusa z polskiego rynku pracy zniknęła znaczna część pracowników z Ukrainy. Według najnowszego raportu Otto Workforce 39% Ukraińców opuściło Polskę z powodu utraty pracy. 36% z niewiedzy, co przyniosą kolejne dni. Teraz 70% badanych Ukraińców wskazuje, że chce wrócić do Polski w najbliższym czasie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 110 milionów złotych w ramach dodatku solidarnościowego. Dostało go już blisko 85 tysięcy osób. Najczęściej o środki wnioskują kobiety, a jeśli chodzi o podział wiekowy, to najwięcej wniosków składają osoby młode. Na warszawskiej giełdzie pierwsza po wyborach sesja przebiegła spokojnie. Komentuje dla Trójki Maciej Leścioż z CMC Markets. Wpływ wyborów prezydenckich na dzisiejsze notowania na GPW był znikomy, co świadczy o tym, że scenariusz reelekcji Andrzeja Dudy był już w cenach i jednocześnie potwierdza, że kwestia prezydentury nie jest kluczowa dla inwestorów giełdowych. Główne indeksy warszawskiej giełdy zachowały się podobnie do indeksów na giełdach zachodnich, czyli dobrze. Szczególnie wyróżniały się akcje spółek wydobywczych KGHM, które zwyżkowały na fali wzrostów cen miedzi, oraz JSW. Dziś indeks największych spółek zyskał ostatecznie ponad 0,2%. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,19, a funt brytyjski 4,97 zł. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane. Okresami na północnym zachodzie i południowym wschodzie może wzrastać do dużego i w tych częściach kraju, północny zachód, południowy wschód, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 20 stopni do 24. Miejscami na ziemi lubuskiej i w Małopolsce odrobinkę cieplej, 25. Lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat z kolei wyraźnie chłodniej, około 19. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju, południowej, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład OLED 55 cali LG za 4790. Taniej o 1000 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 giga. Poczwórny aparat za 969. Taniej o 130 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

Zapraszamy do Trójki. Opublikowanie zdjęcia nawet osoby bliskiej na portalu społecznościowym może nas sporo kosztować. Przekonała się o tym pewna babcia, która na Facebooku umieściła fotografię swojego wnuka. Teraz grozi jej kara do 1000 euro. Sąd pierwszej instancji w Holandii wydał w tej sprawie precedensowy wyrok, powołując się na przepisy RODO. Mam takich znajomych, którzy bez problemu rzucają zdjęcie swoich pociech. Mam takich, którzy, tak jak celebryci od tyłu, wiadomo, że jest dziecko, natomiast nie ujawniając, bo też różne osoby mają dostęp. Nawet na portalach społecznościowych, kiedy wydaje nam się, że wrzucamy zdjęcie tylko naszym znajomym, chcemy się kimś pochwalić, jak w tym przypadku babcia wnuczką, nie jest to czynność do końca prywatna i to chciał przekazać w swoim wyroku sąd w Holandii. Do tej pory uważaliśmy, że działania, które dokonujemy w czysto osobistym lub domowym charakterze, są wyłączone ze stosowania obowiązków zawartych w RODO. Katarzyna Muszyńska, ekspert do spraw bezpieczeństwa informacji. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to działań, które wykonujemy w ramach naszych profili w portalach społecznościowych. Do tych danych mogą mieć dostęp różne osoby i tak naprawdę nie możemy sami podjąć decyzję, że ich wizerunek, a wizerunek to jest dana osobowa, będzie umieszczony na naszym profilu. Można zapomnieć, rzucając swoje zdjęcia, że tam może ktoś być, kogo mało znamy, a kto może potem mieć pretensje. Czy w ogóle o tym myślimy? Z reguły, jeżeli chcę wrzucić jakieś zdjęcie, to pytam o zgodę znajomych, czy można ich oznaczyć, czy wyrażają na to zgodę, bo jednak nie każdy by chciał, żeby w pracy ktoś wiedział, gdzie jest na wakacjach. Mamy wyrok w Holandii, ale też pamiętajmy, że w ogóle publikacja czyjegoś zdjęcia to może być problem z punktu widzenia nie tylko prawa ochrony danych. Specjalista białego wywiadu, zbierania informacji dostępnych publicznie. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Prawa również do zachowania dóbr osobistych, kwestia kodeksu cywilnego i wreszcie prawa autorskiego. My się nie czujemy twórcami swojego wizerunku, ale mamy do niego podobne prawa jak twórca do dzieła. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie sytuacje życiowe są z tym związane. Dla nas to jest tylko publikowanie czegoś wizerunku. Dla kogoś to będzie udostępnienie informacji, że ta osoba gdzieś przebywa, że przebywała z kimś. To może być udostępnienie informacji, że ona ma określony status majątkowy, skoro pokazała się w jakimś miejscu i tak dalej, i tak dalej. Teraz podam prosty przykład. Mhm. Aplikujemy do firmy do pracy. To już poważna sprawa. I teraz dobry rekruter zajrzy na naszego Facebooka i widząc zrobione niedawno i opublikowane zdjęcia, będzie zgadywał nasze poglądy polityczne. Oczywiście każdy z nas ma takie poglądy i ma do nich prawo, ale zastanówmy się, czy zawsze chcemy, żeby internet nam to zapamiętał na lata, bo przecież poglądy też mogą się zmienić. Koleżanka poprosiła, żeby ją odznaczyć ze zdjęcia, bo zdjęcie było prywatne, ona nie chciała, żeby jakiś klient zobaczył ją w niezłej sytuacji, ale w prywatnej, na plaży, gdzieś w bikini. Pytam o pozwolenie, jeżeli już chce coś wrzucić. Słuszne ostrzeżenia od Ewy Dudzińskiej. Warto, proszę Państwa, zastanowić się kilka razy, zanim wrzucimy coś na media społecznościowe. Takie sytuacje zdarzają się kłopotliwe. Coraz częściej. A być może mają Państwo też jakieś doświadczenia w tej sprawie. Proszę dać znać. 227-3171335 zd@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To już pan Marek Piekarczyk. Dzisiaj obchodzi urodziny. 13 lipca w 1951 roku przyszedł na świat lider grupy TSA. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Prób przestąpię, przejdę bramę, umrze słońce tego dnia. Wiatr na niebie pisze deszczem mój testament. Prób przestąpię, przejdę bramę, ślady po mnie skryje mgła. Ty przede mną i dni za mną, takie same, takie same. Niech się spełnią sny przerwane, niech się prześni. Testament i Marek Piekarczyk. 13 minut do 18, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze było tak, że były góry, a w nich górale, a gdzie górale, tam ich muzyka. Tegoroczny sezon letni może być inny, bo raczej bez muzyki, zwłaszcza tej na światowym poziomie, prezentowanej na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Oczywiście muzycy i muzyka będą, ale raczej w sieci. Funkcjonowanie takiej kapeli, jak wygląda? No teraz to jest na pewno element normalnego życia. Kuba Gołdyn, kapela Watra. Z tym, że jest coraz to mniej muzykantów, którzy trudnią się tylko i wyłącznie graniem. Jednak Kozdyk Kasi ma tam swoją robotę, swoją działalność, albo się ucy, a to granie muzykanckie takie dla ludzi jest bardziej hobby takim, które jest przy okazji jest dość dobrze płatne. A ile was tu jest takich kapel? Bo krótko chyba z 8-9. Jakie były pańskie początki z instrumentem, z muzyką? Byłem w zespole od 7 roku życia. Marcin Górny, kapela Muzykanty. Później gdzieś się tańczyło, wszystkie figury i tak dalej. Później jednak jakaś przyszła chęć do grania. No i poszedłem do jednego kolegi, drugiego kolegi. I no jakoś tam posiadłem tą możliwość zagrania. Także nauczyłem się na tym instrumencie grać. No i się gra teraz z kapelami, gdzie potrzeba... Gdzie nie potrzeba, też się zagra, także radzimy sobie. Witajcie, nazywam się Rafał Gluza z kapeli Antoniego Gluzy ze Szczyrku. Panie Rafale, jak to jest? Czy ludzie nadal chcą słuchać góralskiej muzyki? Muzykę góralską to trzeba się urodzić, trzeba ją kochać. Jeżeli się już zacznie grać, no to jak się pokocha tą muzykę, to nie idzie przestać, no i nie idzie nie grać. To jest tak, że jeżeli ktoś gra na jakimś instrumencie, to musi się zagrać. Z wisiłego serca, tak z miłości. Teraz mamy właśnie taki przykład, że jak paręnaście roków temu, jak my zaczynali grać, to poznawaliśmy tych ludzi już teraz świętej pamięci, którzy grali, jak Kazu Nędza Urbaś, jak Tadziu Kuzyk, teraz niedawno odesła od nas kierowniczka zespołu Koniaków, ciocia Urszula Gruszka, świętej pamięci Buli, który też w zeszłym roku jest Łotset, i to byli tacy ludzie kultury i muzykanci, którzy właśnie do samego końca trzymali ten instrument w ręce. Teraz jest jednak taka tendencja, że ci młodzi ludzie, którzy Kasi tam mają jeszcze życie przed sobą, no to tak już koło 50-tki, 60-tki to jest tak, dają żyć młodym i grać młodym, no bo też trzeba wiedzieć, kiedy po prostu z tej sceny zejść niepokonanym. Różnie ludzie do tego podchodzą, ja cały czas pracuję, także traktuję to jako taką po pracy odskocznię od rzeczywistości, pójść sobie gdzieś do karczmy, gdzieś na wesele zagrać z przyjemnością. Wiadomo, jakieś dudki za tym też idą, także myślę, że dobre to posunięcie było z mojej strony, żeby się nauczyć grać na tym instrumencie i cały czas z tym folklorem od młodych lat był kontakt. Nic to nie jest udawane, także uważam to za pozytywne. No tak widzę, że spotkaliście się panowie z trzech różnych kapel i świetnie się rozumiecie, świetnie się dogadujecie. Bo muzyka góralsko to idzie tak właśnie sercem, że wystarczy, że się jeden na drugiego tak popatrzy i już wiemy, co grać. O pięknej góralskiej muzyce opowiedział państwu Jarosław Krajewski z Polskiego Radia Katowice. Tu Trójka, 10 minut do 18. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso to start his heart when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. Kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in. your back. Pani Anita i pan John w trójce 2-2 i 7 trójek. Tak, w temacie ochrony danych osobowych. Zakupiłem towar w jednej hurtowni. W paczce znalazłem wypełnienie, a tym wypełnieniem była wydrukowana lista klientów z pełnymi danymi, telefony, adresy. Było tam wszystko. Powiem szczerze, władze tej hurtowni się wcale tym nie przejęły. No, pytanie, kiedy to było? Czy już pod rządami tej restrykcyjnej ustawy wprowadzającej, implementującej przepisy europejskie RODO, czy jeszcze przed? No, to są takie regulacje, które rzeczywiście skłaniają nas do tego, byśmy swoich danych, proszę Państwa, pilnowali i być może nawet jeszcze bardziej pilnowali danych naszych współpracowników czy kontrahentów. Przypominam, nie tylko w takich relacjach biznesowych, ale także korzystając na przykład z portali społecznościowych. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jesteśmy z Państwem do 19, czyli jeszcze przez godzinę i 5 minut. Już teraz Phil Collins. Some interest in the number of my room. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no. She said, can I appeal to you? So I looked her up and down, and realizing her insinuations, I blushed. She said, listen, babe, you don't know me. No, you don't know me, but you owe me. You can wear my hat, you can have my coat, you can take my